Tuhan atas biayain make pisau keke tapi atin riko soyo ngatos ngatos no pelacaro ngarteni dong pengen tirekyani jajal ngerasat no ni podo keroso kala piale kriko kiawe wirang iso no ngara wong liang miak ni weson kopor ore song